اي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ چاہو تے جے انہن کے پہریو بھیرو بنایو سو انہن کے وری جیاریندو ائی او سب کہیں پیدائش کے جانندڑ آہی۔